potrzeba. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump mówi o kolejnych krokach w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Wyklucza, że Kijów przystąpi do NATO. PSL zapowiada swój projekt w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Ma trafić do Sejmu w najbliższych dniach. Zmiany są potrzebne. Tak, o nowelizacji prawa, które ma lepiej chronić pracowników przed mobbingiem, mówią eksperci. Nie chcę tracić czasu, chcę wojnę w Ukrainie zakończyć, powtarza Donald Trump. Mówi też, że Ukraina nie będzie częścią NATO po to, by być bezpieczna i dodaje, że są pewne kraje europejskie, które się tym zajmą. Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. W rozmowie z Fox News amerykański prezydent oświadczył, że chce porozumienia pokojowego nawet kosztem swojej relacji z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że zamierza doprowadzić do spotkania prezydenta Ukrainy z rosyjskim przywódcą. Donald Trump ujawnił też, że po wczoraj w pierwszym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami zadzwonił do Władimira Putina. Zaznaczył, że ma z nim dobre relacje, ale chce coś załatwić. Z kolei koalicja chętnych potwierdziła potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Tak przekazał po spotkaniu online premier. Donald Tusk podkreślił, że przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich bardzo realistycznie ocenili efekty spotkania Trump-Putin na Alasce. Tematem był także wynik wczorajszych rozmów w Waszyngtonie. Jeszcze w sierpniu PSL złoży w Sejmie projekt w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Zapowiedział to w rozmowie z Polskim Radiem poseł Marek Sawicki. Zaskoczeni inicjatywą ludowców są koalicjanci, relacjonuje Michał Fabisiak. Projekt ludowców ma być odpowiedzią na PIT 0 przygotowany przez prezydenta. Zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych na każdego członka rodziny, co przy trójce dzieci ma dać większą korzyść niż propozycja Karola Nawrockiego. Marek Sawicki z PSL tłumaczy, że wprowadzenie zmian zostanie rozłożone na lata. Chciałbym, żeby ustawa o PIT-ie była jeszcze uchwalona w tym roku, a żebyśmy ją wprowadzali w terminie lat 26, 27, 28. Koalicjanci są zaskoczeni pomysłem ludowców. Adrian Witczak z KO uważa, że tego typu projekty powinny być konsultowane wewnątrz rządu i stamtąd wychodzić. Myślę, że w tym przypadku też tak będzie. Tymczasem poseł Sawicki zapowiada, że do końca sierpnia PSL wniesie też projekt reformy służby zdrowia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Eksperci mówią krótko. Ochrona przed mobbingiem w pracy jest ważna i potrzebna. Projekt odpowiedniej ustawy przygotowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Przekazała go już stałemu komitetowi Rady Ministrów. Nowe zapisy mają uprościć i doprecyzować definicję mobbingu. Profesor Małgorzata Gamian-Wilk z Uniwersytetu SWPS mówi, że zmiany są potrzebne i dodaje, że osoby poszkodowane będą mogły liczyć na większe zadośćuczynienie. I tutaj jest duży postęp, bo to będzie 12-krotna wysokość wynagrodzenia, co przyczyni się do tego, że pracodawcy będą w większym stopniu odpowiedzialni za budżet swojej organizacji. To jest taki duży krok ku temu, aby pokazać, że jest to nieopłacalne, że mobbing się nie opłaca. A zgodnie z ustawą pracodawca będzie mógł zażądać wyrównania od osoby, która dopuściła się mobbingu. Projekt nowelizacji kodeksu pracy definiuje mobbing jako uporczywe nękanie pracownika. Działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Według propozycji uporczywość nękania ma polegać na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Słowacja planuje jeszcze w tym roku wznowić budowę ważnego połączenia autostradowego z Polską. Poinformował o tym słowacki minister transportu. Więcej o tej decyzji Wojciech Stobba. Chodzi o brakujące fragmenty trasy D3 na północy kraju między Żyliną i przejściem granicznym Skalitez-Wardoń. Według słowackiego ministra Józefa Raża we wrześniu mają zostać podpisane umowy z wykonawcami. To inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców regionu, przez który codziennie przejeżdża 20 tysięcy aut. To kluczowa trasa dla całej Słowacji, a także dla naszych polskich sąsiadów. Stanowi główny szlak komunikacyjny między naszymi krajami. Koszt budowy 26-kilometrowej trasy, w tym drugiej nitki tunelu pod Czatcą, wyniesienie spełna 900 milionów euro. Słowacka D3 ma być gotowa w 2030 roku. Wojciech Stobba, Polskie Radio.

Caroline, you gave me peace of mind. Dajesz mi spokój ducha. Kto zna taką Karolinę? Palec pod budkę. Albo pod adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można pozdrawiać wszystkie Karoliny świata. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale tydzień temu w Tonacji Trójki dyskutowaliśmy z Piotrem Baronem, że piosenek o Karolinach jest tak dużo, że można by stworzyć z nich osobną, bardzo długą audycję. Tak więc pomyślałam, że skoro redaktora dziś nie ma, to ja poświęcę audycję Karolinom też. Ale nie tylko, bo właściwie nie chcę tutaj nikogo szczególnie faworyzować, tak więc audycję wypełnią nam piosenki z kobiecymi imionami w tytułach, przeróżnymi, a Karoliny na dziś mam dwie, również te w wykonaniu Fleetwood Mac. Znakomite Tango in the Night. Płyta, która jest piękna w całości, bez wyjątków. A także płyta, na której zagościła Caroline. Crazy and Lazy Caroline. Ale tak jak już wspomniałam chwilę temu, nie będzie to audycja poświęcona wyłącznie Karolinom. Przesłuchamy się także kompozycją z innymi kobiecymi imionami w tytule. No i tak, zerkam na kartkę z kalendarza. Kto dzisiaj obchodzi imieniny? No, na przykład Luiza, o której tak śpiewał kiedyś zespół TV Girl. Tak więc wszystkim Luizom życzymy wszystkiego, co najlepsze i słuchamy. And there's a song there that's coming from, you know, from the TV Girl i Louise. I tak sobie myślę, że to jest jedna z najmłodszych Louise, najmłodszych kompozycji w dzisiejszej audycji, bo dzisiaj postanowiłam pobiegać pomiędzy dekadami i nie skupiać się na nowościach. Tak więc to rok 2023 i płyta French Exit, a dla kontrastu teraz piosenka o prawie 50 lat starsza. No, 48, na dodatek po polsku i z zupełnie innej bajki, chociaż nadal z Louisą w roli głównej. Przed Państwem Breakout. I'm dziś i nie me. I nie to. Zawołał ktoś. Ktoś mnie nazwał znów Luizą. Tylko ty mnie tak wołałeś. Znowu do mnie biegłeś. Znów się do mnie śmiałeś. Ale to nie byłeś. Your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over and stop.

your hands together for Sally. She saved all those young men. Put your hands together for Sally. She's the one who cared for them. She's doing a dirty work. She's the only one who cares. Doing a dirty work. Cause he were one angry day. New York. Take a look at Dave, he was once 17. Suit, suit and shiny shoes. He ran around town and threw his methylated laughter. Most of his memory drowned, but he remembers what his mama used to shout. She used to shout. Gonna tie you out. So put your hands together for Sally. She's the one who cared for him. Put your hands together for Sally. She was there when his luck was running thin. She's doing a times. Thank God for Sally. She was there through the misery. Just a place to lay his head. Just about better off that day. She's try as hard as I might do, I know.

Chyba nigdy się nie wyleczę z miłości do tego składu. Zresztą myślę, że nie ma takiej potrzeby. Niektóre zespoły towarzyszą nam od liceum i zostają na zawsze. Morphine i Claire. Przedostatnie imię i przedostatnia piosenka na dziś, bo na koniec jeszcze posłuchamy opowieści o pewnej Angie w wykonaniu grupy Shame. Grupy, która swoją drogą 5 września wydaje nową płytę. Jest na co czekać. A my tymczasem dziękujemy za spotkanie. W tonacji trójki realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. My baby's sweet.